مجداباد آسیو مجداباد آسیو شاف شہ ابرار ہے مجداباد آسیو شاف شہ ابرار ہے تہنیت ہے مجرموں تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے چند شکوہ سرکار گئے بارک اللہ مرجائے عالم یہی سرکار گئے جن کو سوے آسمان پیدا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوے آسمان پیدا کے جل تھل بھر دیے صدقہ انواتوں کا پیارے صدقہ انواتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے مجداباد آسیو شاف شہ ابرار گئے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار گئے پڑتی ہے نظر تیرے دامن پہ گھر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار گئے پر دو جہاں کا بار گئے گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدخط میں وابنقار گئے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدخط میں وابنقار گئے مجداباد آسیو شاف شہ ابرار گئے تہنیت گئے مجرموں ذات خدا غلام.